FM live pe plajă 2018. 26, 27, 28 iulie pe plajă dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, e ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, vorbim printre altele despre inundații în două sate din Gorj, despre un protest al profesorilor din Argeș, despre noi discuții pe tema pilonului 2 de pensii, dar și despre o idee a guvernului de a acorda tinerilor fără venituri împrumuturi fără dobândă. Știrile imediat acum, însă datele meteo. Plouă acum pe arii restrânse în Carpații meridionali și occidentali. Treptat, după orele amiezei și seara, vor veni ploi în Apuseni și pe arii mai restrânse în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. Seara trecător vor fi averse în sudul și nordul Olteniei și al Munteniei. Temperaturile maxime vor fi între 19 și 26 de grade, cu cele mai ridicate valori în lunga Dunării. În București acum 23 de grade. Maxima va fi în jur de 25. Ascultați știrile Europa FM. În județul Gorj, localnicii din comuna Schela s-au trezit în această dimineață cu apa în case. Sunt afectate aproape 300 de persoane din două sate. Disperați, oamenii au chemat autoritățile să îi ajute. Gabriela Mladin transmite. Ploile abundente din ultimele zile au afectat zeci de gospodării din județul Gorj. În comuna Schela, în două sate, Sâmbotin și Gornăcel, curțile oamenilor au fost inundate, iar apa a ajuns și în locuințe. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru ca oamenii să evacueze apa cu ajutorul mai multor motopompe. Mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații Urgență acționează de câteva ore. Cele mai afectate sunt culturile localnicilor, care au fost practic distruse. În unele zone din județ a bătut și grindina, distrugând de asemenea pomii, fructiferi și legumele. Pe străzile din Târgu Jiu s-au acumulat cantități mari de apă după ce canalizarea n-a mai făcut față. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. În județul Argeș, mai mulți profesori și personal auxiliar școlar au ieșit în stradă nemulțumiți de tăierea sporurilor, dar și de discriminări între diferite categorii profesionale. Angajații din învățământ cer guvernului soluții urgente pentru revendicările lor și amenință cu greva. Ana Sorescu transmite. Aproximativ 200 de cadre didactice și personal auxiliar din învățământ protestează în piața Vasile Mirea din Pitești. Este vorba de sindicaliștii SIPA Muntenia, afiliați FSLI, care au mai multe nemulțumiri legate de salarii și condițiile în care își desfășoară activitatea. Sindicaliștii acuză guvernul că discriminează personalul auxiliar, întrucât nu beneficiază de majorarea salariului de bază cu 20% începând cu data de 1 martie și le-au fost tăiate și sporurile. Guvernul României a eliminat toate sporurile pentru condiții periculoase și vătămătoare care se acordaseră prin decizia ale instanțelor de judecată rămase executorii. Nici naveta profesorilor nu este decontată și în plus aceștia sunt nemulțumiți de mărirea numărului elevilor la clasă peste prevederile legii educației. Sindicaliștii amenință cu declanșarea grevei în cazul în care guvernanții nu vin cu soluții pentru problemele lor. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Pilonul 2, cel al pensiilor obligatorii administrate privat, naște noi discuții după ce Ministerul pentru Relația cu Parlamentul a publicat pe site prioritățile echipei Dăncilă. Scenariul făcut public prevedea suspendarea contribuțiilor la pilonul 2 din iulie până în decembrie. Între timp, autoritățile au negat o astfel de intenție, mai întâi prin ministrul Muncii. Lia Olguța Vasilescu declara că a fost vorba doar despre o variantă propusă de Comisia de Prognoză, dar pe care ministerul nu o susține. Acum și Comisia de Prognoză vine să adauge proiectul ce prevedea suspendarea contribuțiilor către pensiile private obligatorii nu ar fi trebuit să apară pe site-ul guvernului. Președintele Comisiei, Ion Ghizdeanu, subliniază la Europa FM că nu e nimic aprobat și mai mult că nici măcar nu s-ar fi discutat această variantă de suspendare a contribuțiilor. Sunt doar analize interne și nu s-a materializat în nicio propunere legislativă ca să se poată discuta despre așa ceva sau suspendare de la întâi. Nu s-a avut în vedere în analizele noastre suspendare, ci doar dacă se schimbă prin opțiune sistemul. Probabilitatea este zero, pentru că lucrările nu s-au încheiat de analiză, ca să existe vreo astfel de măsură sau proiect de lege până la 1 iunie. Dar se află printre variantele dumneavoastră? Nu va acel rând inclus și CNSP-ul și-o asumă. Dar toată lumea este liniștită că nu există asemenea proiecte. Deci, practic, o informație care cumva a ieșit... Nu are nicio informație care a ieșit, ci doar o reformulare, o analiză greșită într-un punere de program legislativ. Cât despre varianta discutată de guvernanți, nimic oficial deocamdată, executivul a anunțat că va înainta un proiect pentru modificarea legislației pilonului 2 de pensii până la sfârșitul lunii iunie. În replică, 15 organizații profesionale din domeniul financiar bancar, al pensiilor și al asigurărilor, cer guvernului să nu facă modificări la acest pilon 2 pe care îl consideră eficient în varianta actuală. La fondurile private obligatorii cotizează în prezent peste 7 milioane de români. În altă ordine de idei, guvernul vrea să acorde tinerilor împrumuturi fără dobândă, chiar și dacă aceștia nu au venituri. Instituirea unei astfel de scheme de ajutor de stat este anunțată drept o prioritate legislativă. Anca Grădinaru relatează. Tinerii sub 26 de ani care nu au un loc de muncă sau care sunt în perioada studiilor ar urma să beneficieze de credite de până la 40.000 de lei. Potrivit proiectului, garanția statului va fi de 80%. Nu este nevoie ca tinerii să aibă venituri, iar durata creditului ar putea fi de 5 ani. Aceste împrumuturi se vor acorda tinerilor pentru educație, sănătate, cultură și sport. Același proiect mai prevede că rata dobânzii va fi calculată după formula ROBOR la 3 luni plus 2%, iar dobânda este subvenționată de stat. Ideea guvernului de a acorda tinerilor fără venituri astfel de împrumuturi fără dobândă e catalogată de unii specialiști bancari drept hazardată. La Europa FM, consultantul fiscal Adrian Bența spune că asemenea practici există în Statele Unite sau în unele state europene, dar nu crede că în România această schemă poate funcționa. Pentru nivelul de societate al României, pentru educația noastră financiară, cred că este o măsură hazardată. Nu înseamnă că nu trebuie să sprijinim tinerii, numai că eu mă aștept ca să fie și niște măsuri din acestea de a urmări că banii se folosesc pentru educație, banii se folosesc pentru sport, banii se folosesc poate pentru motive medicale. Măsura apare ca o prioritate legislativă într-un document al executivului și, reamintim, prevede ca tinerii sub 26 de ani ce nu au un loc de muncă sau care sunt în perioada studiilor să poată beneficia de credite de până la 40.000 de lei. Din punctul meu de vedere, statul român aruncă cu destul de multă ușurință banii pe diverse activități sau acțiuni care nu sunt întotdeauna menite pentru a dezvolta această societate. De bine de rău, bugetul României încă o duce bine. Consultantul fiscal Adrian Bența. Plângerea PNL împotriva premierului Dăncilă și a liderului PSD Liviu Dragnea a devenit dosar penal. Acesta este preluat și instrumentat de un procuror de ICOT. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. Dosarul privind plângerile care îi vizează pe Viorica Dăncilă și pe liderul PSD au fost înregistrate la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Șeful de ICOT l-a repartizat deja unui procuror pentru a începe cercetările. Inițial, liberalii au negat că ar fi fost început un asemenea demers. Ulterior, liderul PNL, Ludovic Orban, a confirmat. Am făcut acest demers pentru că l-am considerat o obligație morală pentru mine. Plângerile au fost depuse după ce guvernul anunța că vrea să mute ambasada noastră din Israel, de la Tel Aviv, capitala oficială, la Ierusalim, oraș disputat de israelieni și palestinieni. Șeful statului a cerut însă demisia premierului pentru că nu l-a informat și pentru că nu ar fi pregătită să-și respecte obligațiile de premier. În cazul Vioricăi Dăncilă, plângerea penală se referă la 4 infracțiuni: uzurparea funcției, prezentarea cu rea credință de informații președintelui României, înaltă trădare și divulgare de informații secrete de stat. În cazul lui Liviu Dragnea, plângerea se referă la divulgarea de informații secrete. Astăzi și Biroul Permanent Național al PSD e în ședință pentru a hotărî cum să acorde sprijinul său premierului Dăncilă în urma acestei plângeri penale. Între timp, picătura care a umplut paharul în acest conflict, adică ideea de a muta ambasada României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, este și ea analizată. Ministrul de Externe spune că analiza privind oportunitatea unei asemenea relocări va fi încheiată în cel mult o lună. Teodor Meleșcanu recunoaște că există riscuri. De vedere al securității, riscăm ceva dacă ne mutăm ambasada? Evident că există riscuri și din punctul de vedere al securității și din alte puncte de vedere. Trebuie să vedem în ce măsură ele sunt reale sau doar la nivelul nostru de percepție și de analiză. Uniunea Europeană se pronunță pentru menținerea ambasadelor la Tel Aviv atât timp cât orașul Ierusalim rămâne unul disputat între israelieni și palestinieni. Acest punct de vedere e susținut public și de președintele Klaus Iohannis. Guvernul însă s-a pronunțat în favoarea mutării ambasadei. Ascultați știrile Europa FM. Noi cazuri de furturi din autoturisme prin metoda înțepării anvelopelor. Polițiștii din Prahova și cei din Giurgiu au făcut în această dimineață mai multe percheziții la persoane bănuite de tentativă de furt din auto. Poliția a început să se ocupe de aceste cazuri după ce un șofer a făcut publică întâmplarea prin care a trecut în parcarea Sinești, Ialomița. Cu detalii, Camelia Sacheti. Perchezițiile vizează 8 persoane bănuite că furau bunuri din mașini. Metoda folosită de acestea este cea cunoscută deja sub numele metoda Sinești. Suspecții înțepau anvelopele, iar în timp timp ce șoferii își reparau pana, profitau de neatenția acestora și furau tot ce găseau în mașină. Potrivit unui comunicat remis presei de IJP Prahova, 3 persoane vor fi aduse pentru audieri. Din cercetări a reieșit că pe 10 mai persoanele în cauză ar fi încercat să sustragă dintr-o mașină o borsetă cu bani, după metoda descrisă anterior. Poliția cercetează în ultima vreme mai multe astfel de cazuri, după ce șeful poliției române, Cătălin Ioniță, a dispus un control intern la IPJ Ialomița în urma jafurilor de la Sinești, când 37 de șoferi au fost atacați și deposedați de bunuri prin această metodă. Din Giurgiu, pentru Europa FM, Camelia Sacchetti. Astăzi a început înscrierea la grădinița copiilor nou intrați în sistem. Dacă într-o grădiniță vor fi mai multe cereri de înscriere decât numărul locurilor libere, atunci se vor aplica criterii de departajare. Manuela Nicolescu ne explică. Fiecare grădiniță stabilește orarul înscrierilor și îl afișează, inclusiv pe site-ul instituției și pe cel al inspectoratului școlar de care aparține. Dacă într-o grădiniță sunt mai multe cereri de înscriere decât numărul locurilor libere, atunci vor fi aplicate criterii de departajare generale, dar și specifice. Criteriile generale includ documente care dovedesc că un copil este orfan de ambii părinți, de un singur părinte sau că un alt copil al familiei este înmatriculat în grădinița respectivă, ori dacă cel mic are un grad de handicap. Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare grădiniță. Acestea nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea celor generale. Fiecare grădiniță trebuie să afișeze informații despre numărul copiilor care pot fi înregistrați și numărul copiilor înscriși zilnic. Grădinițele particulare sunt obligate să afișeze dacă sunt acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu. Reînscrierea copiilor care sunt deja la grădiniță și doresc să vină și din toamnă a început pe 7 mai. Fosilele unui animal preistoric vechi de 68 de milioane de ani au fost găsite de o echipă de cercetători în Țara Hațegului. Mamiferul necunoscut a primit numele Litovoi după unul dintre primii voievozi medievali din zona Hațegului. Mona Lizehin transmite. O echipă internațională de cercetători condusă de doctorul Zoltan Csikiszava de la Facultatea de Geologie și Geofizică din București a descoperit și a descris o nouă specie de mamifer preistoric. Este vorba despre o parte dintr-un schelet care include și resturi ale craniului și dentiției. Acestea au permis în premieră reconstituirea corpului și estimarea greutății acestui animal preistoric. Specia poartă numele de multituberculate, de la forma și structura specială a dinților. Ce este interesant la această specie, comparativ cu dimensiunea animalului, creierul era de dimensiuni relativ reduse, dar modern în alcătuire. În plus, regiunile creierului responsabile pentru văz, auz și miros erau bine dezvoltate. Cercetătorii spun că mamiferul trăia pe insulă, același mediu care a provocat și reducerea dimensiunii dinozaurilor pitici. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. În încercarea de a opri migrația ilegală, Muntenegru ia în calcul ridicarea unui gard la granița cu Albania. Ioana Brustur, capitanul. În ultimii ani, Muntenegru s-a confruntat cu o creștere masivă a numărului de imigranți care îi traversează teritoriul, refugiați care vor să ajungă în țările bogate din Uniunea Europeană. Mii de imigranți din Africa și Orientul Mijlociu încearcă să ajungă în fiecare an în cele mai dezvoltate state europene, folosindu-se de noua rută din Balcani, care traversează Grecia, Albania și Muntenegru. În cazul unui aflux mare de imigranți, am putea ridica un gard de sârmă ghimpată la granița cu Albania, a declarat șeful Departamentului pentru Supravegherea Frontierei de Stat din Muntenegru. Oficialul de la Podgorița a adăugat că autoritățile albaneze refuză în repetate rânduri să accepte imigranți retrimiși de Muntenegru, în pofida unui acord bilateral care există între cele două state. Europa FM Sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Dan Petrescu anunță că vrea să rămână pe banca lui CFR Cluj după ce a luat titlul în Liga 1. Antrenorul campioanei admite că echipa lui nu joacă spectaculos, dar consideră că doar o defensivă de fier poate câștiga trofee. Aseară, în ultima etapă, ardelenii au câștigat 1-0 cu campioana antitră FC Viitorul și au încheiat neînvinși play-off-ul cu 5 victorii și 5 remize și un punct avans față de FCSB, care a trecut la același scor de Astra. Nicolae Dică și-a asumat eșecul și consideră că înfrângerea de la Iași a fost fatală. El precizează că se află la final de contract și nu știe dacă va mai primi o ofertă. Gigi Becali susține că îl va păstra pe banca tehnică pentru că principalii vinovați sunt unii dintre jucători pe care îi va da afară și admite că CFR a fost echipa mai bună sezonul acesta și a meritat să devină campioană. Pe locul al treilea s-a clasat CS Universitatea Craiova, învingătoarea seară cu 2-1 la Iași. Să mai spunem că în play-out FC Voluntari a remizat 1-1 pe teren propriu cu FC Botoșani și rămâne pe loc de baraj. Runda se încheie diseară cu meciul altor două echipe aflate în lupta pentru evitarea retrogradării, ACS Poli Timișoara Gaz Metan Media, și iar play-out-ul va continua pentru încă 3 etape. Lazio Roma a pierdut în ultima etapă din Serie A locul al patrulea și participarea în Liga Campionilor. Echipa lui Radu Ștefan avea nevoie de o remiză pe teren propriu cu Internaționale Milano, dar a cedat cu 2-3. Cu fundașul român titular, Lazio a condus la pauză 2-1. Icardi a egalat din penalti în minutul 78 și imediat gazdele au rămas în 10, Lulic fiind eliminat pentru al doilea galben. Două minute mai târziu, vecinul a dat lovitura, iar Inter a depășit-o în clasament pe Lazio, urmând să revină după 7 ani în Champions League, alături de Roma, Napoli și campioana Juventus. Au retrogradat din Serie A Benevento, Verona și echipa antrenată de Walter Zenga, Crotone. Potaisa Turda a cucerit în premieră Cupa Challenge la handbal masculin. Reprezentanta României a pierdut aseară manșa secundă a finalei, 26-27 în Grecia cu AEK Atena, dar câștigase în tur cu 33-22. Potaisa Turda a disputat și anul trecut finala celei de-a treia competiții continentale, dar a fost învinsă clar de Sporting Lisabona. Atât din sport, să mai spunem că diseară Marius Șumudică vine la Europa FM. Fostul antrenor al lui Kayserispor este invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero de la ora 21. Atât la știrile Europa FM, acum Moise Guran și România în direct. Nu chiar acum, peste câteva minute, până atunci să vă anunț însă tema, doamnelor și domnilor, mi se pare destul de evident și o să vă și citesc exact despre ce vorbesc. Faptul că guvernul României rămâne ușor-ușor fără bani, sau poate nu ușor-ușor, ci brusc, ci dintr-o dată, dar adevărata dezbatere este ce facem noi cu acest guvern. Adică, știți, dacă pleacă guvernul, banii tot nu sunt. De-aia vă întreb, ar fi mai bine să plece sau să rămână doamna Viorica Vasilica în cazul în care nu va mai avea cu ce să plătească salariile și pensiile? Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ani sunt cale lungă, deși uneori par că trec într-o clipită. Pentru Europa FM, 18 ani au însemnat milioane de prieteni, timpul în care am crescut și ne-am fost alături în toate momentele importante. Dar acum te întrebăm pe tine, ce-ți dorești de la viitor? Ca să ne putem trăi visurile, e vremea să ne modelăm viitorul. Tu, în ce lume te visezi peste alți 18 ani? Auzi, dragă, mă ajut și pe mine. Susține 1,7 litre. Ah, susține vederea. Este luteină, dar în doze mari. Cu timpul, nivelul de luteină, componentul natural al maculei, scade. Acest lucru poate duce la slăbirea vederii. Vedixin Max este un preparat ce conține 24 de miligrame de luteină într-un singur comprimat, fiind îmbogățit cu vitamina A, vitamina B2 și zinc, ce contribuie la menținerea vederii normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino în luna mai în farmaciile Sensiblu și beneficiezi de 20% reducere la orice produs din gama Vedixin. Alege prețuri mici pentru bucurii mari. Vino în magazinele Altex și pe altex.ro și ia-ți televizor LED HD Vortex cu diagonala 81 de centimetri și 3 porturi HDMI cu 100 de lei reducere la numai 549,9 lei. Acum și în rate fixe, fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Costi, eu nu mai vin cu tine cu mașina. Punct. Elena, cu ce am greșit, iepuraș? Nu mai